آج شوال المکرم کی 12ویں شب ہے، 1419 سنہ ہجری، بارہویں نہیں بلکہ 13ویں شب ہے شوال المکرم کی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، جس روایت میں تین جہنمیوں کا تذکرہ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزور سکینہ، صاحب خوشبودار پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ، سب سے پہلے قیامت کے روز ایک شخص کا فیصلہ ہوگا جو شہید ہوا ہے وہ حاضر کیا جائے گا، اللہ عز و جل اپنی نعمتیں دریافت کرے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا یعنی اقرار کرے گا، ارشاد فرمائے گا کہ ان نعمتوں کے مقابل تو نے کیا عمل کیا، وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوا. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے جنگ کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو کہہ لیا گیا، حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. اور ایک وہ شخص جس نے علم پڑھا اور پڑھایا، اور قرآن پڑھا اور پڑھایا، وہ حاضر کیا جائے گا، اس سے نعمتوں کو دریافت کرے گا، وہ نعمتوں کو بتائے گا، فرمائے گا ان نعمتوں کے مقابل تو نے کیا عمل کیا، عرض کرے گا میں نے تیرے لیے علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا، فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو تجھے کہہ لیا گیا، حکم ہوگا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. پھر ایک تیسرا شخص بلایا جائے گا جس کو اللہ عز و جل نے مستعد دی ہے، ہر قسم کا مال دیا، اس سے اپنی نعمتیں دریافت فرمائے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، فرمائے گا تو نے ان کے مقابل کیا کیا، عرض کرے گا میں نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے، مگر میں نے اس میں تیرے لیے خرچ کیا، فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا کہ سخی کہا جائے، سو کہہ لیا گیا، اس کے متعلق بھی حکم ہوگا منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے خوف سے لرز جاؤ، گڑ گڑا کر خدا بے نیاز کے حضور اخلاص کی بھیک مانگ لو، دیکھو تو صحیح رب العالمین جل جلالہ کس قدر بے نیاز ہے، شہید عالم اور سخی کو اخلاص نہ ہونے کی بنا پر اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آہ ہم پھر بھی کس قدر غافل ہیں. آج ہمارا ہر کام عموماً اخلاص سے خالی ہوتا ہے، نام و نمود کی خواہش ہماری جان کھا ڈالتی ہے، چند روپے اگر مسجد کے چندے میں دے بھی ڈالے تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ نام کا اعلان ہونا چاہیے، یا کم از کم امام صاحب نام لے کر دعائی کر دیں تاکہ اس طرح بھی لوگوں کو علم ہو جائے کہ مسجد کو میں نے چندہ دینے کا احسان کیا ہے. یاد رکھیے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رحمت عالم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، عرش کے سائے میں اس روز کہ اس کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، صرف وہ شخص رہے گا جس نے سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس کے الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوئی۔ تو آج کل تو ہر عمل ڈنکے کی چوٹ ظاہر کیا جاتا تھا، ہر شخص اپنی واہ واہ اور تعریف کا طلبگار ہے، یعنی اس عمل کو یہ عمل ہی گویا نہیں سمجھتا جس کی واہ واہ نہ ہو، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، سب مطلب اشارے کریں کہ واہ اس نے کیا کام کیا، او ہو سبحان اللہ صاحب اس نے تو مسجد بنائی ہے، ارے صاحب وہ جو خوبصورت کارپیٹ بچھائے نا انہوں نے بچھایا، اور یہ پھولے نہیں سمجھتا، کوئی نہ کہے خود بول پڑتے ہیں کہ یہ مجھے توفیق ملی ہے تو بس یہ میں نے کر دیا، میں نے وہ کر دیا صاحب، میں نے یہ کر دیا۔ تو یہ سخی جو ہے وہ جہنم میں اس لیے گیا کہ اسے سخاوت کی مگر نام و نمود کے لیے، فوٹو آ رہا اخبار میں الٹے ہاتھ سے خیرات دے رہے ہیں، سیدھا ہاتھ ملا رہے، ان نادان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سیدھا ہاتھ سیدھے ہاتھ سے دینا لینا چاہیے، کھانا پینا لینا دینا سیدھے ہاتھ سے سنت ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے، تو فوٹو کھینچوانا بھی شیطانی طریقہ تھا، ریاکاری بھی شیطانی طریقہ تھا، الٹے ہاتھ سے بھی تو فوٹو میں اس طرح ہوتا عام طور پر، الٹے ہاتھ سے دے رہے سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے یا الٹے ہاتھ سے لے رہے سیدھے ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے اور فوٹو کھینچ رہے، خیر تو یہ ریاکاری کی کیسی تباہ کاری ہے کہ اپنی نیکی کو دریا میں نہیں آگ کے سمندر میں جھونکا جا رہا ہے، گویا کہ اس طرح مطلب حرام ذرائع سے بھی گریز نہیں کیا جا رہا، کسی طرح شہرت چاہیے نام ہو جائے۔ تو ایسا عالم، ایسا قاری، ایسا سخی، ایسا شہید، ایسا حافظ وغیرہ کے جو نام و نمود جو چاہتے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ، ان کو غور کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں جب حق تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپنے لگی، اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پہاڑوں کی میخیں اس میں ٹھوک دی گئی، انہیں بطور کیل پہاڑ پر گاڑ دیا گیا۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ عز و جل پہاڑوں سے زیادہ قوی یعنی طاقتور اور کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، تب اللہ عز و جل نے لوہا پیدا کیا اور اس نے پہاڑوں میں شگاف پیدا کر دیے۔ اس پر فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ عز و جل لوہا پہاڑوں سے قوی تر ہے، تو اللہ عز و جل نے آگ کو پیدا فرمایا، آگ نے لوہے کو گلا دیا، پھر پانی کو پیدا کیا، پانی نے آگ کو بجھا دیا، پھر ہوا کو پیدا کیا، ہوا نے پانی کو ساکن کر دیا۔ اس پر فرشتے آپس میں الجھنے لگے کہ قوی ترین چیز کون سی ہے، پھر فرشتوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ عز و جل تیری مخلوق میں سب سے مضبوط قوی ترین کون ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وہ شخص تمام مخلوق سے زیادہ مضبوط قوی ہے جو اپنے سیدھے ہاتھ سے خیرات دے کہ الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ میں نے اس سے زیادہ کسی مخلوق کو قوی نہیں بنایا ہے۔ صلوا علی النبی۔ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے. لوگوں نے عرض کی شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ریا ہے. بیہقی نے اس حدیث میں اتنا زیادہ کیا کہ جس دن بندوں کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا ریا کرنے والوں سے اللہ تعالی فرمائے گا ان کے پاس جن کے دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے جا کر دیکھو کہ وہاں تمہیں کوئی بدلہ اور بھلائی ملتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں واقعی مقام عبرت ہے. اگر اللہ عز و جل کی رضا مندی مقصود ہے تو ہرگز ہرگز اس تمنا کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں کہ میں سخی کہلاؤں اور میری سخاوت کا شہرہ ہو اور لوگوں میں میری عزت قائم ہو. حضرت سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آدمی مخلص کس وقت ہوتا ہے؟ فرمایا جب عبادت الہی عز و جل میں خوب کوشش کرے یعنی خوب پرہیزگار ہونے کے باوجود اس کی یہ خواہش ہو کہ لوگ میری عزت نہ کریں بلکہ میری جو عزت لوگوں کے دلوں میں ہے وہ بھی جاتی رہے. سیدنا ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تو مخلص کی یہ تعریف ہے کہ جو دل میں عزت ہے وہ بھی جاتی رہے لوگوں کے. اور آج خط میں جس کو دیکھو آپ کا مخلص آپ کا مخلص آپ کا مخلص یہ تحریری جھوٹ نہیں تو کیا ہے؟ واللہ اعلم کیا ہے مطلب اپنے آپ کے اپنا مخلص ہونے کا اظہار کرنا. کہاں ہے ہمارے عمل میں اخلاص؟ بلکہ جو مخلص ہو اس کو بھی انکساری کرنی چاہیے کہ جو کہے کہ میں مخلص ہوں اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی ضرورت ہے. تو حقیقت ہے ہمارے اندر تو اخلاص کا. رمضان المبارک کے آخری دنوں میں بہت سارے اخباری نمائندے یہاں آئے تھے کافی اخباروں کے. میں بھی ان کے درمیان بیٹھا افطار کیا تو طرح طرح کے سوال کرنے لگے. اچھا اب مجھے بعض خوش آمدانہ جملے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ تو بڑا کام کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میں نے تو ابھی کام دین کا کام شروع ہی نہیں کیا. اس میں ارے یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے بیچارے وابستہ ہوتے نہیں یہ کنفیوز ہو اور ان کو یہ گمان گزرا کہ یار یہ تو جھوٹ بولتا ہے اتنے سارے امام اتنی داڑیاں اتنے بیان کرتا ہے اتنی کتابیں لکھی اور بولتا کہ میں نے کام ہی شروع نہیں کیا. تو آخر ایک ایڈیٹر تھا میرا کل اخبار کا اس سے رہا نہیں گیا. اس نے مجھے پوچھ ہی لیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کام ہی شروع نہیں کیا. تو پھر میں نے اس کی وضاحت کی کہ کام وہی ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور میں نے اگر کچھ کام کیا بھی ہے تو ابھی تک اس میں اخلاص کو تلاش نہیں کر پایا. تو چونکہ میرا ہر کام اخلاص سے خالی ہے ان مانو کر میں نے ابھی تک کوئی کام نہیں کیا اور کام شروع بھی نہیں کیا. یا میں نے کہا یہ بھی میری اس مطلب گفتگو کا وہ خلاصہ ہے کہ کام وہ ہے جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ابھی تک میرا کوئی عمل ایسا میرے سامنے نہیں آیا جس کے بارے میں مجھے گارنٹی مل گئی ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا. تو ان مانو کر میں نے ابھی تک کام کوئی بھی نہیں کیا مجھے پتا ہی نہیں کہ وہ مقبول ہوا یا نہیں اس میں اخلاص بھی نہیں. اور میں نے مکاشفت القلوب سے ایک بزرگ کا واقعہ عرض کیا کہ ایک اللہ کے ولی انتقال کا وقت تھا وہ رو رہے تھے معتقدین جماعتیں کسی نے عرض کیا کہ حضور آپ اور موت سے گھبرا کر رو رہے ہیں نہیں آپ دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں. فرمایا دنیا چھوٹنے پر تو نہیں رو رہا لیکن نمازیں قضا ہو جانے کے غم میں رو رہا. ارے اللہ کے ولی آپ اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمایا بھائی میں نے جب بھی رکو کیا غفلت میں، جب بھی سجدہ کیا غفلت میں، ہر نماز میں نے غفلت میں ادا کی، اور اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو بھی غفلت میں. تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے زندگی بھر عبادت کی اور آخری وقت کہہ رہے ہیں کہ میری نمازیں ساری قضا ہو جائیں. تو اس کی انہوں نے تاویل یہ بتائی کہ غفلت میں سب کچھ ہوا. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کسی بھی عمل پر بھروسہ نہ کریں. جس دن آپ نے اپنے عمل پر بھروسہ کر لیا نا، بس میں مبلغ ہوں، لوگ میرے ہاتھ چومتے، میری تعریف کرتے، میری واہ واہ کرتے، بس میں یہ میری مقبولیت تو اللہ نے دی ہے نا مجھے، اللہ نے ان کے دلوں میں میری عزت ڈال دی ہے، بس خلاص اب مجھے کچھ مل گیا، میں کچھ ہو گیا. تو آپ سمجھے کہ آپ کی ہلاکت اور آپ کی تباہی کا آغاز ہو جائے. اگر جس دن آپ نے یہ سمجھا کہ میں قابل ہو گیا، اس دن آپ کی نالائقی کی ابتدا ہو گئی. تو اللہ عز و جل بے نیاز ہے. بڑے بڑے پرہیزکاروں کو صغیرہ گناہ پر پکڑ لے تو وہ پرہیزگار جو وہ کہیں کا نہ رہے، اور بڑے بڑے پاپیوں مدکار کو بظاہر کسی چھوٹی سی نیکی، بظاہر چھوٹی نیکی نظر آئے، اس میں نواز دے، اس کی مغفرت فرما دے، اس کے بارے نیارے ہو رہے. تو اللہ تعالی بے نیاز ہے، لہذا کوئی شخص اللہ عز و جل سے بے خوف نہیں رہ سکتا. سب سے بڑی خوف کی بات یہی ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، سیاہ کی حدیث ہے. تو اعمال کا دار و مدار جبکہ خاتمے پر، اور کسی کو پتا ہی نہیں کہ میرا خاتمہ کیسا ہو، کس حال میں ہوگا، تو اس کو بے خوف رہنا کس طرح زیب دے گا، اس کا غافل ہونا کس طرح اس کو مطلب راس آئے گا، اس کا ٹھٹھے مار کر ہنسنا غافلوں کی طرح، مذاق مسخریاں کرنا، جھگڑے کرنا، اکڑ پھوں کرنا، اس کے لیے تباہی ہے. اس کی تو یہ خوفناک گھاٹی ہر وقت اس کے سامنے ہے، اس کو یہ عبور کرے کہ ایمان اس کا سلامت رہے گا یا نہیں. بس یہ اگر کوئی اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا چاہے تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ بس اپنے ایمان کی فکر میں لگ جائے کہ میں لاکھ سجدے کروں، لاکھ عبادتیں کروں، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا. تو جب میں یہ نہیں جانتا کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا، آیا ایمان پر ہوگا یا معاذ اللہ کفر پر ہو جائے گا، تو چونکہ مجھے یہ معلوم نہیں، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ میں اللہ کی بے نیازی سے ڈرتا رہوں اور اپنے آپ کو سیریس بناؤں، میں آپ کو سنجیدہ رکھوں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کروں، ایمان کی فکر پیدا کروں. اس طرح آدمی کو بس وہ خائف ہو جائے گا، پھر حرام کی طرف ہاتھ نہیں اٹھے گا، حرام کی طرف پاؤں نہیں اٹھیں گے، حرام کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی، حرام کی طرف کان نہیں لگیں گے، عمل میں اخلاص پیدا ہوگا، عبادت میں رقت آئے گی، اللہ سے ڈرتا رہے گا، محبوب کی محبت پیدا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء کرام کی محبت پیدا ہوگی، اور وہ ایک اچھا مسلمان بن سکے گا. جس کے ذہن و دماغ میں یہ راسخ ہو جائے کہ مجھے نہیں پتا میرا خاتمہ کیسا ہوا، اور یوں اپنے آپ کو ڈرائے اور اپنے کو مطلب یعنی کہ جو بھی عمل کرے وہ بس اللہ کے لیے کرے کہ مجھے کسی سے کیا لینا دینا، اگر لوگ واہ واہ کر دیں گے تو میرا کون سا پیٹ بھر جائے گا، کون سا تن ڈھک جائے گا، واہ واہ نہیں کرے نہ کرے، میرا رب بس مجھ سے راضی. تو جس کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں وہی دیکھے کوئی نہ دیکھے تو کیا بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بدقسمتی سے ہم تو ہر عمل کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ بس ہمارا عمل سب پر ظاہر ہو اور اپنی واہ واہ ہو، چاہے حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہو، ہمت افزائی کے حوالے سے ہو، کسی حوالے سے ہو، اور ہماری واہ واہ، اس کو پتا چل جائے، کم از کم اس کو تو پتا لگنا ہی چاہیے کہ یہ عمل ماں بدولت نے کیا. معاذ اللہ چھوٹ میں بولتے ہیں یا میں تم کو ماحول میں لگا، جو دین کا کام کرتے ان کو بھی شیطان مارتا ہے، زور کی پچھاڑ مارتا ہے، میں اس کو ماحول میں لایا ہوں، آج یہ یوں بولتا ہے اور یوں بولتا ہے، معاذ اللہ ماحول میں لا کر کون سا احسان کیا تم؟ اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں نے احسان کیا تو تم تو گئے کام سے. دیکھیں نا وہ روایتیں بھی تو ہیں نا کہ عالم صاحب جہنم میں چکی پیس رہے ہوں گے, پھر رہے ہوں گے, غالب ان کی آتے مطلب پھنسی ہوئی ہوں گی, پھر رہے ہوں گے بے تابانہ بے قرارانہ. تو بعض جنتی ان سے پوچھیں گے کہ ارے اللہ صاحب آپ یہاں کہاں گئے؟ ہم نے تو آپ سے سن سن کر عمل کیا اور آپ یہاں گئے. تو علامہ صاحب روتے ہوئے کہیں گے کہ ہاں بھائی واقعی تم نے مجھ سے سن کر عمل کیا, جنت میں چلے گئے اور میں خالی بس باتیں بناتا رہا اور خود عمل نہیں کیا, اس لیے یہاں آ گیا. جان جان بات. تو ہر مبلغ کو ڈرنا چاہیے کہ میں جو یہ خوف خدا کی باتیں کروں, دنیا سے بے رغبتی کے باتیں کرتا ہوں, گناہوں کی تباہ کاریاں بیان کرتا ہوں تو مجھ سے سن کر لوگ ڈر جاتے ہیں, رو پڑتے ہیں, ان پر رقت تاری ہوتی ہے, بعمل ہوتے ہیں, تو یہ میری نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ تو عمل کر کے رو دھو کر کامیاب ہو جائیں, اپنی آخرت سنوار لیں, اور میں اگر ڈھیٹ کا ڈھیٹ رہا, غافل کا غافل رہا, تو میرا یہ بولنا اور لوگوں کو رلانا مجھے نہیں بچا سکے اگر رب مجھ سے ناراض ہوا. تو اس لیے ہر شخص کو ڈرنا چاہیے, چاہے کتنا ہی بڑا مقرر ہو, مبلغ ہو, کتنا ہی بڑا پیر ہو, کچھ بھی ہو جائے, لاکھوں مرید کروڑوں مرید نہیں بچا سکیں گے اگر رب ناراض ہو گیا. کوئی نہ بھولے کہ میری اتنی عزت ہے, اتنی شہرت ہے, بلکہ یہ عزت اور شہرت, یہ تو دولت, منصب, عہدہ, یہ سب جو بھی ہیں, ان کو ڈرے گی کہ استدراج تو نہیں, یا دنیا میں میرے عمل کا بدلہ تو نہیں کہ میں نے دنیا میں چلیے نیکیاں کر بھی لی تو اس کے عوض مجھے دنیا میں شہرت دے دی گئی, مجھے عزت دے دی گئی, لوگوں کے دلوں میں میری عقیدت ڈال دی گئی, لوگ مجھے چومتے ہیں, میرے ہاتھ چومتے ہیں, پاؤں میں گرتے ہیں میرے, یہ سب کچھ کر رہے ہیں, تو یہ میرے اعمال کا کہیں دنیا میں بدلہ تو نہیں دیا جا رہا اور آخرت میں کہیں مجھے پکڑ لیا جائے. جیسے کہ دو فرشتوں میں باہمی گفتگو ہوتی ہے, ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی حیرت انگیز کام سونپا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک یہودی کو مچھلی کھانے کی خواہش ہو رہی ہے, اس کا آخری وقت ہے, اس کا آخری وقت تھا, اس کو مچھلی کھانے کی خواہش ہو رہی تھی, اور اس کے علاقے میں جو سمندر کا حصہ پڑتا ہے مچھلی نہیں, تو مجھے دور بھیجا گیا کہ فلا مقام سے مچھلی کو ہانکا, تو اس مچھلی کو کہ اس یہودی خواہش پوری کی جائے گی. مجھے تعجب ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ اس یہودی کو اس کی نیکیوں کا دنیا میں بدلہ دے دیا گیا, اب ایک نیکی رہ گئی ہے, تو یہ اس کی آخری خواہش مچھلی کھانے کی پوری کی جا رہی ہے تاکہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے اور آخرت میں اس کو پکڑ لیا جائے گا, اس کے پاس کوئی نیکی نہیں. چنانچہ مچھلی ہٹا دی گئی, مچھلی یہودی کو مل گئی, اس کی نیکی گئی. دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے بھی بڑے عجیب کام کا حکم ہوا میرے لیے, وہ عجیب کا تعجب انگیز. وہ کیا؟ وہ یہ کہ ایک مسلمان جس نے بہت تکلیفوں میں زندگی گزاری, آخری وقت میں اس کو زیتون کے تیل کی خواہش ہوئی اور اس نے زیتون کا تیل مانگا, گھر میں رکھا ہوا تھا. مجھے حکم ہوا کہ اس کے گناہوں کو تکلیفیں دے دے کر مٹایا جا چکا ہے, ایک گناہ اس کا باقی رہ گیا ہے, جلدی پہنچو اور اس کے زیتون کے تیل کی بوتل جو اس کو الٹ الٹ تاکہ یہ زیتون کے تیل کو نہ پا سکے, اس کی حسرت اور اس کا غم اس کو ہو اور ہم اس کے ایک بقیہ گناہ کا بھی یوں کفارہ کر دیں. چنانچہ میں نے جا کر اس کا تیل انڈیل دیا, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی، یہ آفت کیوں آئی، جس کام میں ہاتھ ڈالو ناکامی ہو رہی ہے، تنگ دستی الگ ہے، قرض داری الگ ہے، بیماری الگ ہے، پریشانی الگ ہے، یہ مر گیا، گھر کا بچہ مر گیا، فلاں بیمار پڑ گیا، کسی نے جادو کروا دیا، تمہارے گناہوں نے جادو کیا ہوا، تمہاری شیطانی حرکتوں نے جادو کیا، تمہاری بے نمازی پن نے جادو کیا، تمہارے داڑھی مڈانے نے تم پر جادو کیا، تمہارے جھوٹ بولنے کی عادت نے تم پر جادو کیا، دل آزاریاں کرنے والی تمہاری بد خصلت نے تم پر جادو کیا۔ سمجھانے کے لیے سر رات کو تکلیف ہے جادو کر دیا، پھر امیر بھی مل جاتے ہیں، وہ بھی نفسیات فرق چکے کہ اس کو جادو بولو یا جنات کا اثر بولو، جب ہی یہ سیٹ ہوگا، باقی اس نے سیٹ ہونا نہیں۔ یہ نہیں دیکھتا بندہ کہ میں نے اپنے ہاتھوں کتنی ہلاکتیں جمع کر رکھی ہیں، اتنی نافرمانی جمع کر رکھی ہے، جب پھر حماقت جب سر چڑھ کر بولتی ہے تو بولتے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، میں تو یہ ورد کرتا ہوں، میں تو اس درگاہ پہ گیا، اس پیر صاحب کے پاس گیا، بزرگوں کے پاس جاتا ہوں، میں نے اتنے اتنے تعویذ بھی لیے، یہ عمل میں نے کیا، یہ خیرات کی، میری مصیبت دور نہیں ہوتی۔ تو اس کو زیتون کے تیل میں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں یہ مسلمان کے لیے نعمتوں سے کم نہیں ہے، کہ یا تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں یا اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اے سبحان اللہ کہنے والوں، کہیں تکلیفوں پر شکوے مت کرنا، سبھی شکوے آج کل تو کرتے نظر آ رہے ہیں تقریباً۔ تو اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، حقیقت میں اخلاص بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ تو ملے اس کو ملے، ورنہ فی زمانہ بس یہ کہ ہر ایک اپنے عمل کا، اپنی نیکی کا ڈنڈورا پیٹتا نظر آتا ہے، ریاکاری میں مبتلا نظر آتا ہے۔ مجھے تو ایک روایت پڑھ کر اتنا ڈر لگا ہوا ہے، مکاشفت القلوب میں وہ روایت ہے، ایک وادی ہے جس کی سختی سے روزانہ خود جہنم 400 بار پناہ مانگتا ہے، اس کا نام ہے جبل الحزن، یعنی غم کی وادی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبل الحزن میں، یہ حدیث شریف کا مضمون ہے، جبل الحزن میں میری امت کے ریاکار ڈالے جائیں گے۔ میں نے تو بعض متواضع سادہ کرام ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنے نام کے آگے لفظ سید، جیسا کہ آج کل رواج ہے، نہ بولتے نہ لکھتے، وہ حضرات یہ احتیاط اس غرض سے کرتے ہیں کہ لوگ بسا اوقات سید صاحب سید صاحب کہہ کر تعظیم شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح پھر شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے اور نفس پر قابو پانا دشوار ہو جاتا ہے۔ نیز اس طرح لوگوں کا تعظیم اور ادب میں مبالغہ نفس امارہ کو سرکش اور جھوٹ بنا دیتا ہے۔ یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونے پائے کہ شاید سادات کرام کا ادب کرنا کوئی گناہ کا کام ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ سادات کرام کا ادب کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، مگر ان سادات کرام کی سازگی اور عاجزی پر لاکھوں سلام جو محض ریاکاری کے خوف سے خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ہاں اگر ریا کا خوف نہیں تو اپنے کو بطور سید ظاہر کرنے میں حرج بھی نہیں، اور اگر آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہو اور اپنے آپ کو چھپاتے بھی ہو، تب بھی اگر کوئی حسب نسب پوچھ بیٹھے تو آپ جھوٹ سے بھی بچنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ احتیاط کرنے جائیں اور منہ سے جھوٹ نکل جائے اور کبیرہ گناہ کا وبال سر پر آ پڑے۔ تو واقعی ہمارے ماحول میں بھی سید کی تو بڑی تعظیم کی جاتی ہے الحمدللہ۔ میرا تو ایک مستقل بیان ہے اس پر، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعظیم سادات کرام غالب الاسلام سے، تو سیدوں کا ادب تو ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن اس سید صاحب کے لیے بڑی آزمائش ہے کہ لوگ ان کا اگر ادب کریں گے تو یہ اپنے اوپر غور کریں کہ ان کو لطف آ رہا ہے، اچھا تو لگے گا، یہ تو کوئی ہوگا ایسا مٹا ہوا جس کو اچھا نہیں لگے، ورنہ سب کو اچھا لگے گا۔ سید صاحب دعا میں یاد رکھنا، ارے نہیں سید صاحب ہاتھ چومے جا رہے ہیں، وہ تو اندر سے پھولے گا، اگر اندر سے پھولتا ہے تو ایسے شخص کو اپنے آپ کو چھپانا چاہیے. اگر کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی ہاتھ چومے نہ چومے پتہ ہی نہیں چلتا, نہ کہ پھولتا نہیں ہے, تو پھر کوئی حرج نہیں اپنے آپ کو سید بتانے میں. لیکن فی زمانہ میرے خیال میں مشکل ہے کہ جس کی تعظیم کی جائے اور وہ پھولے نہیں, تو کیا سید, کیا پیر صاحب یا اس طرح کے طبقے کے حضرات کہ جن کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں, پاؤں چومتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, وہ بڑے امتحان میں. سچی بات, بہت امتحان میں کہ اب اگر کوئی ہاتھ نہیں چومے گا تو ان کے دل میں صدمہ پیدا ہوگا کہ اس نے ہاتھ چومے, اس نے چومے, دیکھا اس نے نہیں چومے. کچھ تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے, دو چار نہیں ہوئے تعظیم کے لیے کھڑے, تو ان کے بارے میں صدمہ ہوگا کہ دیکھ یہ میری تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. یہ شیطان جو ہے نا اس طرح کا ذہن میں ڈالے گا, وہ بیچارہ آزمائش میں پڑ جائے, وہ پیر یا وہ عالم یا وہ سید یا وہ جو بھی مطلب معزز شخص ہوگا وہ آزمائش میں پڑے گا. اب یہاں اس کو اللہ تعالی سے پناہ مانگی کہ جس نے تعظیم کی اس سے یہ خوش ہو جائے, جس نے تعظیم کی اس نہ کی اس سے ناراض ہو جائے تو یہ بازی ہار گیا, بلکہ اس کو سب کے ساتھ یکساں ہی رہنا, یکساں ہی سلوک کرنا, جس طرح بھی شیطان کو ناکام کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے, اور اپنے دل سے یہ خواہش نکالنی ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں, لوگ میرے ہاتھ چوم چوم, اس خواہش کو نکال کر, اور ہو سکے تو لوگوں کو منع بھی کرنا ہے کہ میری تعظیم نہ کی جائے, یہ اس کے لیے مفید. مگر اس میں بھی شیطان کا ایک حملہ تو ہے کہ میں جب لوگوں کو منع کروں گا کہ میری تعظیم کے لیے کھڑے مت ہو, میرے ہاتھ نہیں چومو, تو ایک اور مطلب شیطان جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں کتنا انکساری کرتا ہوں, پر لوگ بھی میری انکساری ہی تصور کریں گے کہ یہ منع کرتے ہیں, یہ انکساری فرماتے ہیں. یہ دوسرا وار یہ بھی کم خطرناک نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی انکساری کے متبین انداز اختیار کرنا, یہ بھی پھنسانے والا انداز ہے شیطان کا, آدمی سے پھنس جاتا ہے. یہ بھی تو ریاکاری ہے کہ اپنے آپ کو مطلب منکسر المزاج لوگوں پر شو کر کر ظاہر کر کر بلا ضرورت شرعی کرتے, فقیر ہیں, حقیر ہیں, سرابا پر تقصیر ہیں, میں تو گناہگار ہوں صاحب, کمینہ ہوں, اب میں گناہگار اور کمینہ ہوں, میرے یہ الفاظ ہیں, اب میرے ظاہر و باطن کی کسوٹی تو اس صورت میں کہ کوئی اٹھ کر کہہ دے او کمینے چپ ہو جا, تو میرے ماتھے پر شکن نہ آئے, پھر تو میں صحیح ہے کہ میری ان کے ساری شاید درست ہو, لیکن مجھ میں یہ حوصلہ کا ہے کہ میں اپنے آپ کو کمینہ کہوں, کسی کے مجال تو ہے جو مجھے کچھ کہہ کے دکھائے, مجھ میں تو یہ بھی برداشت نہیں کہ مجھے وہ الیاس کہہ کے بلائے, حضرت صاحب کہے گا جب بھی میری نظر کرم وہ پائے گا الیاس کہے گا نظر سے گر جائے گا. میں ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں, تو اب میں کہاں کا انکساری والا ہوا, تو تباہی کے کنارے کھڑا ہوا, تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ اس کو اچھے لقب سے لوگ پکارے, وہ اپنے منہ سے ٹھیک ہے گھٹیا الفاظ پکارے گا, لیکن کوئی سر پھرا آ گیا اور اس نے اس کے منہ کے الفاظ کیچ کر کے اس کو سامنے دے دیے تو پھر برداشت نہیں ہے, تو پتا چلا اس کی انکساری نہیں ہے تو جھوٹ ہے, ریاکاری کر رہا ہے, لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں کہ شاید ہر ایک کو ہضم بھی نہیں ہوں گی. ایک برسوں پرانی بات ہے, ایک سید صاحب آ گئے میرے پاس اس طرح کے بیان سن کر اور فرمانے لگے کہ میں نے اپنی ماں سے بات کی تو ماں نے بولا کہ ہمارا حسب نسب تو ثابت ہے, تو ہمیں سید کہلانے میں کیا حرج ہے. اب میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ جو سید ہے اسی کو تو مطلب یعنی کہ ریاکاری سے بچنا, جو سید نہیں ہے اور اپنے آپ کو سید کہتا ہے وہ تو اس کا گناہ تو اور بھی بڑا. کہ جو کسی اور کو اپنا باپ بتائے اس کے لیے تو جہنم کی وعید ہے, یہاں تو اس کو اپنے آپ کو چھپانا ہے کہ سید ہے, اور اگر اپنے سید ڈکلیئر ہونے پر لوگ ادب کریں گے اور اس کو ریاکاری کریں گے, اس صورت میں چھپانا یہ اس کے حق میں اس کو غور کرنا ہے کہ بہتر ہے یا نہیں. اس طرح جو حافظ قرآن ہے اس نے اپنے نام کیا گیا حافظ تو لکھنا ہے حافظ فلاں, ارے قاری صاحبان اپنے نام کیا قاری لکھتے ہیں اللہ کے بندے قاری فلاں, تو ظاہر ہے پھر نام کوئی نہیں لے گا قاری صاحب حافظ صاحب کہیں گے. اب کسی کو حافظ صاحب حافظ صاحب کہو آپ خود غور کریں کہ اس کے دل پر یہ اچھا لگے گئے پھولے گئے. حاجی صاحب کہو کسی کو حج کیا ہے حاجی صاحب کو تو مزہ آتا ہے اس کو مزہ آتا ہی ہوگا. اچھا پھر اظہار بھی کریں گے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں میں نے اتنے عمرے کیے میں فلاں فلاں دن کے روزے رکھتا ہوں فلاں فلاں مہینے کے روزے رکھتا ہوں میں اتنے عرصے سے میری کوئی تہجد نہیں چھوٹی ڈیلی اتنے درود پاک پڑھتا ہوں یہ وظائف پڑھتا ہوں اتنی اتنی تلاوت کرتا ہوں. اس طرح مطلب اظہار تو ہو ہی جاتا اتنے اتنے دن کا احتکاف کرتا ہوں یعنی بلا ضرورت شرعی. ہاں جہاں شرعی ضرورت ہو اس کے بعد دوسری امامت کے لیے انٹرویو ہو تو اب ظاہر کیا کہ میں حافظ ہوں قاری ہوں یا میرے پاس عالم کی یہ رہی سند وہ ایک ضرورت ہے لیکن بلا ضرورت شرعی اظہار ہوتا. اب تو کیا مطلب حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ اپنے آپ کو شاید امام کہتے ہوئے بندہ شرمائے تو وہ خطیب کہے گا کہ میں فلاں مسجد کا خطیب ہوں. خطیب کا گراف امام سے اونچا مانا جاتا ہے ہو یا نہ ہو شریعت میں اونچا مانا جاتا ہے خطیب صاحب. میں بلا تنقید مطلب آپ کے سمجھانے کے لیے آج کل یہ رہا امام کہتے ہوئے شرمائیں گے تو وہ اپنے آپ کو خطیب کہیں گے چونکہ جمعہ پڑھاتے ہیں اور مؤذن صاحب حالانکہ ان کا تو بلالی شغل ہے مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن تھے لیکن اب مؤذن نہیں کہتے آج کل نائب امام کہتے ہیں شاید پتہ نہیں کیوں واللہ اعلم ویسے آج کل نائب امام کہا جاتا ہے مؤذن کو پتہ نہیں مؤذن کہنے میں کوئی آر یا شرم محسوس ہوتی ہو واللہ اعلم. بڑا عجیب دور آ گیا مطلب یہ باتیں تو پورا میرا بیان سنے اور شاید یہ سمجھ میں آئے تو الگ الگ ادھوری بات سنے تو آدمی بپر جائے اور اس کا یہ بپھرنا تو شیطان کا کامیاب ترین بدترین بار کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. سمجھنے کے لیے تیار بھی کوئی نہیں میں تو دنیا اور آخرت کی بہتریاں عرض کر رہا ہوں کہ ریاکاری والا عمل جو ہے وہ تو لیٹ ہو گئے لیکن اب ذہن ہی کورا تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہوں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہوں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں خوب کوشش کیجئے کہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا ہو. خوب کوشش کیجئے کہ کسی طرح بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کرے کہ چھپانے میں کامیاب ہو جائیں اللہ کرے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا مجھے بڑا شوق تھا میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی یا اللہ میری ان سے ملاقات ہو جائے تاکہ وہ مجھے کچھ علم کی بات سکھائیں جو مجھے کارآمد ہو. فرمایا کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ انہیں یہ درخواست کروں. چنانچہ میں نے عرض کی اے ابو العباس یا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی کنیت ہے ابو العباس کنیت رکھنا سنت ہے. جیسے میں ابو بلال اپنے چھوٹے بیٹے کی نسبت سے بلال کے ابا, ابو مانے بلال باپ بھی ہوتا ہے, ابو مانے والا والا بھی ہوتا ہے, بلال والا. تو جس کی شادی ہوئی نہیں ہوئی, بچہ ہوا نہیں ہوا, سب کنیت رکھ سکتے ہیں. تو اے ابو العباس, حضرت خضر علیہ السلام کا نام تھا بلیہ بن ملکان. تو یہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی یہ نام یاد رکھ لے, ابو العباس بلیہ بن ملکان خضر علیہ السلام کا نام, جو یاد رکھے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ عز و جل ایمان پر ہوگا. یا رسول اللہ, اے ابو العباس مجھے ایسی دعا سکھا ہے کہ جب میں وہ دعا کروں تو مخلوق کے دلوں سے اوجھل ہو لوں اور مخلوق میں میری کچھ بھی قدر و قیمت نہ ہو, مجھے کوئی آدمی بھی نیکی اور دیانت کے ساتھ نہ پہچان جائے, انہیں مجھے کوئی نیک سمجھے ہی نہیں, میں نے برا بلا سمجھے, لوگوں کے دلوں سے میری محبت نکل جائے, لوگ میرے بلے خلاف ہو, یعنی گمنامی کی حالت میں ہوں, اور لوگ مجھے بطور نیک شخص اور بحیثیت بزرگ نہ پہچان جائے. میری درخواست پر حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دعا بتائی, اللهم اسبل علی کتیف سترک وحط علی سرادقات حجوبک واجعلنی فی مکنون غیبک وحجبنی فی قلوب خلیقتک. ترجمہ, اے اللہ عزوجل مجھ پر اپنا پردہ ڈال دے اور مجھ پر اپنے حجابات کے پردے نازل فرما اور مجھے چھپا دے اور اپنی مخلوق کے دلوں میں مجھے بھلا دے. یہ دعا بتانے کے بعد سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لے گئے اور پھر میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا. اس ملاقات کے بعد دوبارہ ان سے ملاقات کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی. میں روزانہ یہ دعا کرتا ہوں. صاحب قوت القلوب حضرت ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آخر کار ان بزرگ کی گمنامی میں یہ حالت ہو گئی کہ ذمی لوگ بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے, رات چلتے ان پر چیزیں پھینکتے تھے, بچے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں, اسی میں ان بزرگ کو راحت ملتی تھی کہ سب ستا رہے ہیں اور استقامت بھی ان کو حاصل رہتی. میں عشق میں یوں گم ہو جاؤں ہرگز نہ پتا اپنا پاؤں, دیوانہ زمانہ کہہ کہہ کر پتھر مجھ پر برساتا ہے. یہاں ذمی کا لفظ آیا. اسلامی ملک میں جو کفار حقی میں اسلام کو جزیہ ادا کرتے ہیں وہ ذمی کہلاتے ہیں, اور جو جزیہ نہیں دیتے وہ حربی کہلاتے ہیں. فی زمانہ پوری دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں وہ سب کے سب حربی ہیں, کیونکہ بدقسمتی سے حقی میں اسلام کہیں بھی نہیں, اب تو جزیہ کا سلسلہ ہی نہیں. تو ذمی لوگ یعنی کہ کفار جو تھے وہ بھی اس بزرگ کو ستاتے تھے. تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. یہاں تو ہم لوگ بھائی وہ درس کیوں بند کر دیا آپ مسجد میں دیتے تھے, او مجھے ٹوک دیتے لوگ, بھائی ماما میں ایسی دکان پر کام کرتا ہوں جہاں عورتیں بہت آتی ہیں. یہ تو تمہارے دل کا چھپا ہوا چور ہے, عورتوں کو اچھے لگنا چاہتے, عورتوں کے سامنے تو عورتوں کو بابا جی بن جانا چاہیے تاکہ وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہ رکھے. سب داڑھی نہیں یار, رشتے دار تانے دیتے تھے. امام یہاں فیضان مدینہ میں چھپا کر چھپر میں لاتے پہن لیتے پھر اتار دیتے, بعض لوگ ایسے بھی کرتے, مذاق اڑاتے, شرم آتی ہے ان کو. سنتوں پر عمل کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے, اور اس اللہ کے ولی کو دیکھو وہ تو دعائی یہ کی انہوں نے کہ میں لوگوں کے دلوں سے نکال دیا جاؤں, بلا دیا جاؤں, یعنی مجھے کوئی نیک نہ تصور کرے, مجھے لوگ برا تصور کرے اور بھلے مجھے مارے کوٹے پیٹے مذاق. یہ ان کا حسن ہے. ایک ہم لوگ شیطان کے مطلب پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ مطلب نیکیاں کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. شرماتے ہیں نہیں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ریا میں پڑ جائیں گے, شرماتے ہیں. نفس ہمارا نہیں کرنے دیتا. تب امامہ پہننے سے ریاکاری ہے, داڑھی رکھنے سے ریاکاری ہے. کوئی معاذ اللہ بولے کہ داڑھی بڑھوا دو گے ریاکاری ہے, یہ مراد نہیں ہے. جو ایسے عمل ہیں کہ جو عوام کے سامنے جن کا اظہار کہ بغیر چارہ نہیں ہے وہ تو اظہار ہو گئی, داڑھی تو رکھنی ہے, نہیں رکھو گے تو گناہگار ہوں گے. نماز با جماعت مسجد ہی میں ادا کرنی ہے جبکہ شرعی عذر نہ ہو, تو اس میں لوگ دیکھیں گے کہ نماز پڑھتا ہے. تو یہ اس ریاکاری میں کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی ریاکاری سے مراد اپنے دل کو مطلب ہے کہ آدمی سدھارنے کی کوشش کرے لیکن ریاکاری کے خوف سے عمل ترک نہ کرے. بعض لوگ ریاکاری کے خوف کی وجہ سے عمل چھوڑ دیتے ہیں. عمل چھوڑ دینا یہ بھی شیطان کی کامیابی ہے. عمل کو جاری رکھ کر ریاکاری کو دفاع کرنا یہ مردانگی ہے. اور جہاں شرعی ضرورت ہو وہاں عمل ظاہر کرنے کی بھی اجازت ہے. جیسے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بقرعید کے دنوں میں اپنے خادم سے فرمایا کہ جاؤ اعلان کرو یہ جانور دے کر. فرمایا کہ یہ عبداللہ بن عمر کا اضحیہ ہے, یہ عبداللہ بن عمر کی قربانی کا جانور ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے قربانی واجب ہے. یہ ضرورت ہے. تو اس طرح حسب ضرورت تو مطلب حرج نہیں ہے. جیسے کہ حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشوا ہے, اور پیشوا اپنا عمل اس لیے ظاہر کرے کہ جو ان کے ماتحت ہیں وہ بھی عمل کریں گے, اس پر راغب ہوں گے, تو اس کو بھی مطلب ریاکاری نہیں کہا جائے گا. تو حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملفوظات میں آپ کے مطلب ہے, آپ کا ملفوظ شریف کہ میں ہر سال اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک فربہ یعنی تگڑا مینڈھا ذبح کرتا ہوں, اور اپنے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے بھی ایک مینڈھا ذبح کرتا ہوں, اور اب نیت کرتا ہوں کہ ہر سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اہل سنت بھائیوں کی طرف سے بھی ایک مینڈھا ذبح کیا کروں گا. تو یہ کیا ترغیب دلانے کے لیے کہ جو پیش ماننے والے وہ بھی اس پر عمل کریں. تو حسب ضرورت عمل کا اظہار منع نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں جو عمل کا اظہار ہوتا ہے حسب ضرورت کم ہی ہوتا ہے. بس ویسے ہی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ عزت کریں, ہماری نمائش ہو, ہماری واہ واہ ہو, ہمیں رسپیکٹ مل جائے, چار آدمیوں میں ہمارا نام ہو جائے, ہماری بات کا وزن آ جائے. تو اس لیے مطلب عمل کا اظہار جو کرتا ہے وہ ہلاکت کو دعوت دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے, ریاکاری کی تباہ کاری سے محفوظ و معمون کرے, اور آج تک جتنی بھی ریاکاریاں کی اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے.